32. Vicky Ptáček ležel v berounské nemocnici a dařilo se mu nad očekávání dobře. Byl sice příšerně oteklý, takže se nyní dost podobal zesnulému Orobejlovi, ale 19 vosích žihadel mu pomohlo znovu najít duševní rovnováhu, ne-li přímo pohodu. Psychicky značně pookřál a už dlouhá léta se necítil tak znamenitě. Oba kriminalisty uvítal jako staré známé a tvářil se velice přívětivě, což ovšem, vzhledem k jeho pozměněné vizáži, nebylo patrné. Ať se snažil sebe víc, připomínal spíš strašidelného muže z bramborového divadla. Nesimuloval a odpajdal s vápencem a kotázkem dohovorny, aby se ukázněně podrobil jejich výslechu. Tak vám ani nevím, co se mnou děje, řekl spokojeně a komu mám poděkovat. Jestli vosám nebo doktorům. Ale cítím se jako ženich, i když chápu, že nyní by ode mne každá nevěsta utekla. Pokud by ovšem nebyla tak cvakla jako Liliana, té by to zřejmě nevadilo. S Lilianou jsme mluvili, sdělil mu vápenec a tím, co nám oznámila, vás nepotěším. Vy asi zřídka kdy někoho potěšíte. Šklebil se opuchlý výtvarník. Taky za to nejste placení. A jde-li o Lilianu, jde spíše o vás, řekl vápenec. Zdá se totiž, že jste nám zatajil jednu závažnou okolnost. To je možné, připustil Vicky. Takové věci se přece dělají. Musíte s tím mít bohaté zkušenosti. Máme, souhlasil kapitán. A ustavičně se rozšiřují. Bohužel, lidé hold už dneska nejsou upřímní, culil se ptáček a nikomu nelze věřit. Tak co z toho, co jsem vám zatajil, jste už zjistili? Třeba to, že jste sebral dva exempláře muchomůrky zelené a uschoval je v igelitovém pytlíku. Zdálo se, že Vicky přece jen trochu znervózněl, ale držel se. Novida, vzdychl. Tak přece jen s tím ta holka vyrukovala. Ženským nelze důvěřovat a vlastním dcerám teprve ne. Víte, co je největší tragédie na světě? Vztah rodičů k dětem. Kdyby mi manželka provedla desetinu toho, co Liliana, vyletěla by z chalupy jako tryskáč a viděli bychom se až u rozvodového soudu. Potom už nikdy. Ženy se lze zbavit, ale dítě máte na celý život. I když na vás žaluje policajtům. Informaci své dcery tedy v podstatě potvrzujete, konstatoval vápenec. Připouštíte, že jste sebral v lese dvě muchomůrky zelené. V lese ne. Bylo to na louce, to je detail. Proč jste to udělal? Protože se mi líbily. Z výtvarného hlediska byly překrásné. Vyzbíráte houby podle výtvarného hlediska. Ne vždycky. Vlastně téměř nikdy. Ale tentokrát jsem udělal výjimku. Kdybyste ty houby viděl, tak byste mě možná pochopil. To sotva. Měl jsem vždycky zkreslení trojku. Já jsem je zkrátka sebral. Říkal jsem si, že je někomu ukážu. V redakci nebo třeba v domě. A že řeknu, podívejte, jaká je to krása a přitom je smrtelně nebezpečná, nebo něco podobného. Moc přesvědčivě to nezní, co? Ani trochu. Tak se tedy nedivte, že jsem vám o tom nevykládal. To je, jako bych na sebe ukazoval prstem. Stejně jste to nakonec udělal. Ale ne dobrovolně. Kdyby Liliana držela jazyk za zuby, s tím se nedá nikdy počítat. Kromě toho jste jí její postavení nijak neusnadnil. Není vámi jako otcem nadšena. Já jí jako dcerou teprve ne. Když si představím, že za pár měsíců budu kolíbat Orobejlovo dítě, mám chuť znovu šlápnout do vosího hnízda. Nedovlečete ji tedy za vlasy před komisi. Asi by to nebylo nic platné. Navíc si nejsem vůbec jist, jestli mě nezavřete. Měli bychom. Neříkejte, že čekáte na moji radu. Nečekáme. Ale v tomhle stavu byste mohl vyděsit strážné. V každém případě je nutné, abyste nám byl k dispozici. Pokud budete zítra propuštěn do domácího ošetření, nikam necestujte. Vypadám na to, že bych se chtěl rozjet na flám do Karlových Varů. Nevypadáte, ale jste schopný všeho. Člověk, který sebere muchomůrky zelené jen proto, aby jimi udivoval okolí, může udělat cokoliv. A to už nemluvím o té druhé, horší možnosti, že jste je sebral z důvodu mnohem odsouzeníhodnějšího. Otrávení Orobejla není čin odsouzeníhodný, ale záslužný, děl cynický výtvarník, jenomže nám to bohužel nijak nepomohlo.